lehenik esplikatziare hango egoera edo, jodan, gu zazpigazte ginen Euskal Herritik, eta gure helburua zen Sahara Oksidentalera txartzea. Sahara Oksidentala da gaur egun Marokok estatuak okupatzen duen herrialde bat. 1974-1975 arte Espainiak kolonia bat izan zen, eta Espainia hortik atea zen beh, Marroko eta Mauritania hasi ziren negioen okupatzen, gerlak izan ziren, da bertako biztanleek nahi dute ean negian libreki bizi. Baina Marroko estatuak oraindik okupatzen du herrialde hori. Eta gu emengo zazpiak joan gira askapenaren bidez, askapena da Euskal Herriko elkarte bat, eta askapena elkarteak antolatzen ditu brigadak, brigada erabiltzen da. Brigadak antolatzen ditu Palestinarat, Kurdistan, Sahara, Galizia, Katalunia, edo beste hainitze realetat baita erri okupatuetat. Eta helburua da bertakoekin ikustia zer pasatzen den, haien egian, eta gu gure aldetik esplikatzea Euskal Herrian zer pasatzen den, horako trukaketa bat bezala. Hala. Eta zazpiak eskualerikoak, beraz eskualdunak nungoak zinezten, baziren ipar eta ego eskualerikoak? Ipar aldeko hani bakarrak, araztara, eta bestiak bagintien hiru azpeitiak, bilbotak bat, aulestiak bat, eta barakaldoko bat ere. Eta orduan, proiektua bazinuten, baina pixka bat moztua izan da, geldi erazia izan da proiektu hori, ze gertatu da? Hain, bai, baginakien astapenetik egi horretan, polizia initz badela eta gertatzen dela jendeak antik egeski kanporatzen dituzte eta kanpo ezartzen dituzte egi horretatik. Zenta Marokoak estatuak ez du nahi jendeak jakin dezaten zer gertatzen den Sahara Oksidentalean. Animaleko indahak ez egi ditu eta animaleko kontrolak bat dira denetan. Eta gaur egun gutxi dakite zer gertatzen den Sahara Oksidentalean. Adibidez, Marokoak estatuak eraiki du 2700 kilometroko muga bat egiteko bezala, eta hori karta guztietatik ezabatea da, Google Mapsen ez da gertzen, edo animaleko indahak eta dirua botatzen duten, neork jakin ez dezan zer gertatzen bertan. Behaz guk hori astapenetik baginakien gogorra izaren zela hatxartzia, gogorra izaren zela hanegoitia, eta soho kanpo ezerreko gintuztela uste baino fitio. Eta jakin berdena da, Marrakesitik badira Amos Batoren bide, Laiun arte. Gu Laiun iriat partitea ginen, zenta handa Sahara Oksidentaleko kapitala eta handira Sahrawi gehienak. Sahrawiak dira Sahara Oksidentaleko biztanleak. Handira gehienak. Eta gu partitea ginen hat joaiteko, eta johan egineten amarrekun pasatu familia batzutan, eta ara. Eta hiru taldeetan zatitu ginen, beste bi taldeek kontrolparrastat okandute azken zorzi bide horrenetan okanduzte kontrolparrastat. Eta guk xantzagei okandugu, zenta guk gaua zibili gira, eta behaz kontrol bat bakri okandugu, behaz sartzia egeski sartu gira. Gio hanberian polizia bada denetan, polizia, militexak, jandarmak, forzoxiliek, gard royal badira dena jandarmatu. Eta horrez gain, poliziare bada zibilez jantzia, eta gainat ez zen beste xuririk. Ofen, guginen, kanpotik eldu ginen pertsona bakarra guginen, beraz, egez. Fite begistatik ezin ez den, Bai, ara. Eta jende guze guri sozien beti. Ara, beraz, bon, gu horra zenan diskretu izaitia, baina inala indugu eso bera gertzeko, eta gure kontaktuekin ahemanetan jartzeko. Eta gure kontaktuekin ahemanetan jarri hor dukotz, bi horren pasatu behen etxean, eta gio segidan jandarmak dintzazkigu gure kanporatziat, etxetik kanporatziat eta hiditik kanporatziat, berri zigorik ituzte goitiruntz. Hor, bi horren ez beraz egon ziztelarik familietan jendekin mintzatzen, ze hizkuntzetan mintzu zizte? Hor dian, garaian espainol kolonia bat izanki, espainola emaiten dutean. Hainitzek espainola emaiten dute, lekurtan. Eta horrez gain, Marokon frantzesare emaiten da. Beraz, bi hizkuntzak pixka menperatia dira, eta usu edo espainolez, edo bestenz frantzesez mintzatzen ginen hekin. Ordean, igurikatuak zinezten han, eta badute usaiak, hor kanpotik edo eskolegitik edo beste herri batzuetaik olako laguntzaile batzu etortzea? Ba, usaiak baute, eh? Askapenak azken, bo ez dakit azken zumat urteetan, antolatzen ditean brigadak sahara occidentalerat, mena, ba, uste 2000, bo, bat urteak asteko antolatzen ditela. Azken bi urtetan bi brigadak kanpo ez egituzte, baina ez zilarrik euskal egitik aioan, Europatik beste atzoaren dira, edo eusin egialdetek pertsona batzu urbiltzen dira ikusteko jantzak gertatzen, baina bizikifite kanporatzen duzte izan turistak, kasetariak, edo noh, Edo noh, kanpo ez egzen dute bizikifitez, baina. Ahemanetan jartzen bada bertako jendeekin, ba kanpo ez egzen gituzte, eta Estakuru bezala egiten daukute, ba, gu ez gira hojadien eranginoaren egiteko, eranginenaren egiteko. Eranginena, estapenean zer da ondartzara joan, eta aldiz ez dute nahi bertako jendeekin ahemaetan jargite zen. Hori da. Eta ordean, konkretuki, bon, poliziak gindira, hartu zaituzte eta kanporatu berehala? Ordean, gindira, bazien zazpi gizon, hartu dauzki gute gure pasaportiak, gu ordean biga ginen bakarrik, biaginan alerrekin. Artu dozki gute pasaportiak, oto batetan ezagri, eta beste hiriko muga horretan edo checkpoint bezalako batetan hor bazen alako bulego tipiat, eta bahaneat txarraz egituzte. Ez egituzte sekulan, guk ez dugu sekulan tratu fisiko txarrik ukan, Ara, beti sintxoki egon dira bedain horretan. Eta bulego horta txartu gira, eta galdezketa bat bezala hasi daukute, galdezketa ehek ez piskat nor ginen, zertan ginen nor, ara gero gezurtari atzo ginela, ez ginela... Aitzin ezten eta turista xintxo bezala ibili. Ez, justut etxe horretan bi horren ez pasatu zirela bertako mugimendu haundienetako pertsona importanteenak hor zirela, eta be, jandarma gure sekat gindirelarik, bazuzten behar nain zinean bizigiruntza ezagutzen duzten militante guziak eta beti danek ikusi dituztenak behaz, ezin ginen sohera gezurik egin, baina alere horretan izan gira, gu kexan du lagun baten etxan ginela, euskal egin ezautu ginela, eta ara. Zer zen horretan ze gastu iten ginen guk. Presentatzeko ere gure entzuleeri, zaharren eta egoera, egan duzu, beraz, Espainia joan delarik eta bai Marroka alde batetik, Mauritania beste aldetik lurguriek eta okupatzen dituztela azkenean. Zer da zaharrauiko populua zonbat jende dira eta ze noizdanik ari dira pixka bat alako borroka batian? Gaur egun bizki gogorra da jakitea zonbat zaharraui baden egiazki, zenta Marroko Marokoak estatuak bere egiko pobre gehienak jahatik hori ditu. Itzeman ezan etxe bizitza bat eta gero lan bat. Beraz, Marokoak estatuak Sahara hartu du, Sahara Occidental lujaldea hartu du, eta begor egun ere okupatzen du. Astapenean hasi zen okupatzen, zena hainiz pobre bazitean bere lujaldean, eta etzeken sobera nola egin Ohi be gaina hartzeko edo. Beraz, hasi zen, deia, gerlaaten itiak egiak azkartzen ditu, eta etxai baten ukaitiak beti egiak lotu ditu hen artean. Beraz, hasi da, etxai bat hartu du Sahara Occidental lujaldea, eta hor, hasi dira hekin gerlan, gerla hori iraziote, eta beraz, pobre gehienak hati gohi ditu eganez han okanauzia etxe bizitzat eta gero okanauzia lan bat. Beraz, gaur egun Marokotik hainitz pertsona dinda bizitzera txara occidentalerat. Eta beraz, biziki gogorra da jakitea somat pertsona, somat txarauiak baden. Zena horrez gain, txarauiak hainitzek ies egin dute kampamendu batzuetat ies egin dute. Nun dira, kampamendu horieka? Algeria madira kampamendu, mai. Beraz, hat ies egin dute hainitzek, beraz, biziki gogorra da jakitea somat diren. Aipu da egun milakoat edo horako zenbakiak botak izan dira, mena ara. Eta gero, beren egealitatea, gaur egun hek bizit, bon, historian sosua bera sartu gabe, piskat gaur egun hek biziutena, ba, gure egeritatea aski egitxe izan da, flikak gindira eta kanpo ezer egituzte. Hek aldiz ahont bortitzago dute, egon girela hekin mintzatzen, tortura hain, onan, tortura hainitz ditea saiten dute, ez dute manifestatzeko dretxoek, ez dute dretxo izpik, ez dute kasik existitzeko dretxoek ez dara. Eta manifestaldi edo zait iten dutelaik, jandarmak militarrak heldu dira, eta atxilotzen duzte pahastat, eta gio pahastatzen duzte tribunal militario batzen entzinen, behaz manifestatzeagatik biltzen duzte oita marrote presonegi. Eta gio barnean torturatia dira beti, horrez gain, historian Maroko gestatuak eraiki zitean presondegi sekretu batzu esertu azpian, eta militanten emazte edo aurrak, emazteak egin bat, atxilotu zitean, baren horretat. Ne hori fitxik egin gabe, behaz, hainitz persona esagertu ziren mila batzun talatan hori urte egiten hor, Marokor poliziak harturik, ne horketzakien ontziren, bizirik edo hilik zienez. eta mila betzen talaten eta mekan libratu zuzten akordio bat ondotik. Baina gu mintzatu gira preso egon dien pertsona batzuekin, eta hek erraiten zaukuten libratu egin zin. Hilabete batez jazione bat bezala okantzutela gizaki itxura batuk aiteko. Zenta hor arte, torturatia ziren beti, ez zuten fitxik jaten, hileak eta ez zizketen mozten, beraz okantzuten, zait piskat berriz pisko jezartzeko, eta hortik ateata izaki batzuen forma okantzizaten. Naiz eta hortik ateata, ne horket zitean gio ezautzen, zenta ameka horte preso batzu egon dira ameka orte barne hartetan fitxik ikusi gabe eta torturatiak beti eta hori dola hogei bat urte. Gaur egun ere beti atxiloketak badira eta errepresio ikara gajea da. Biziki bortitza da, biziki bortitza da. Hemendik edo hemen eskualegian zerbait egiteko xedea duzie edo beste entxegu batekin beste noizbait edo nola pentsatzen duzie? Gure aldetik sordena da guk ezingo dula gehiago barne hartat sartu. Eta ez dut uste Maroko gestatuan dretxo dugunik sartziaz. Hori eta gero polizia bete baginen giletik argik egin daukute zoazte hementik, inalafite eta ara, beti polizia ginen giletik. Eta segida bat egiteko otan, Maroko gestatuare egialde horretan egiten da, zenta egialde horretan fosfata enitz bada. Petrolioa bada, eta horrez gain erge horrek ditu munduko itxaso oberenak. Milaka ahain mota ezberdin badira, eta hemen jaten dituguna ahain gehienak antik heldu dira. Eta ere han ahantzatia dira. Beraz, zerbait itekotan, bentsut boikota batek bere lekia ukan lezakela. Gio, ara berda, Maroko gestatuak hori hainitz pentsatu du, eta beraz ez du idazten bere ahainak nun ahantzatzen ditian, eta biziki abilkia izan da horrekte, eta horrez gain azpimarratu behar da frantxez estatuak hainitz laguntzen duela Maroko gestatuare, eta nik hasteko jo hori biziki pertsua da, mena atseman ditut olako lotura batzu handarmen jokamoldean edo ez dakit, frantxez eta Maroko gestatuko ez dakit. Piskat, iten dute, arazorik ez balitz bezala, eta begio bertan aldiz gogorkin baiten dute arazoari. Minak anpuan ez dakit, ez du fitxik. Itxura atxikitzen dute. Bai.